kulizungumzia jambo la riziki kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, kadhalika kutaja sababu na njia mbalimbali ambazo zinaweza kuwepesisha watu wakaifikia riziki yao ya halali. Sasa katika hutuba ya wiki jana tulianza kutaja baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusaidia kurahisisha upatikanaji wa riziki zetu, kadhalika kupatikana baraka na manfaa katika riziki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa. Hutuba ya leo itamalizia kutaja baadhi ya mambo ambayo nimekusudia kuyataja. Nitakuwa sijayamaliza yote, kwa kuwa siwezi kuyamaliza yote, ni mengi, lakini haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kuwa tumeyataja yatakuwa ni ishara kwenye hayo mengine ambayo tukuyataja. Na tukiyafahamu haya ambayo tutayataja na tuliyoyataja, tukayafanyia kazi kwa ukweli, kwa dhati, basi huenda ikawa ni sababu ya sisi kubarikiwa katika riziki zetu na katika maisha yetu. Sasa katika mwendelezo wa kuyataja baadhi ya mambo ambayo ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim wanayataja kwamba ni katika sababu za kusahilisha riziki, miongoni mwa ambayo yanatajwa ni addu'a. Sababun adhimun min asbabi taysiri rizq, jambo zima la dua. Addua, ayuha almuslimun, kuomba dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tunapofikwa na haja mbalimbali, jambo hili la dua ni sababu kubwa sana miongoni mwa asbabu za kusahilisha watu kuifikia riziki. Wadua barakallahu fikum maana huwa an yatluba ad-da'i ma yanfa'uhu wa ma yakshifu durrahu. Dua, kama inavyoelezwa maana yake, ni kuomba muombaji, kuomba mwenye kuomba lile ambalo litamnufaisha yeye. Huwa an yatluba ad-da'i ma yanfa'u, dua ni kuomba mwenye kuomba lile ambalo litamnufaisha yeye. Wama yakshifu durrahu, na kuomba kadhalika lile ambalo litaondosha madhara kwake yeye, litaondosha dhiki na jambo la kumuumiza. Hii ndiyo dua. ويقول أهل العلم وحقيقة الدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية وفيه الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه سبحانه وتعالى. هاي ni maelezo ya baadhi ya wanawachuoni wetu wakubwa. Watuambia kwamba hakikatu dua, uhalisia wa dua na uhakika wake hasa, ni idhharu aliftiqari ila Allah jalla wa ala, ni ile hali ya mja kudhihirisha kuhitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa dhalili na mnyonge mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba wewe wamuhitajia yeye. Bali watabarru min alhauli walquwa, bali ukajiweka mbali na kule kujiona kwamba wewe ni mwenye hila za kusaidia kuyakwepa maasi au ni mwenye nguvu za kufanya taa, ukajiepusha na mambo haya, ukajiepusha na kujiona huku, ukajichukulia wewe ni dhalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah peke yake ndiye mwenye nguvu juu yako na ndiye mkwasi aliyejitosheleza. Na haya ni kama anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, akitueleza uhalisia wetu sisi viumbe na yeye alivyo, fakri tuliyokuwa nayo, shida na dhiki na haja ambazo tuko nazo sisi, na yeye alivyojitosheleza na kujitegemea. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى أتوانبيا يا أيها الناس إني واتو وسمكولزاو زوتي antumul fuqarau ila Allah, hakika nyinyi ni mafakiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi ni wenye kuhitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa alghaniyul hamid, na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye tajiri mkwasi mwenye kuhimidiwa kwa mahamidi yaliyokuwa mazuri. Bali Allah akaendelea kuonyesha uwezo wake kwetu, inyasha yudhibikum, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kawaondosha nyote, simpo akiamua subhanahu wa ta'ala aweza akawaondosha nyote. Wayati bi khalqin jadid, na akaleta viumbe wengine wapya msiokuwa nyinyi, tena wakawa ni bora kuliko nyinyi, wakawa watiifu kuliko nyinyi, wenye ilmu na nguvu na maarifa kuliko nyinyi. Usifikirie labda hili ni jambo gumu zito, ataanzaje? La, ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira. Allah akasema wama dhalika ala Allahi bi aziz, na halikuwa hilo la kuwaondosha ni nyinyi nyote na kuwaleta wengine, halikuwa hilo kwa Allah ni jambo zito lenye kukwaza. بل ذلك على الله يسير, بل حسا والله سبحانه وتعالى هو الجبس. فايو ايا هذي زثبتisha uhalisia wetu sisi viumbe kwamba sisi ni wenye kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuonyesha ufukara na haja kwa Allah, huo ndio uhakika wa dua. Bali kama wewe huna nguvu za kufanya taa wala huna hila za kuyakwepa maasiya ila mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe, lao akikuachia mwenyewe basi unaangamia ukahisi hali hiyo. Lakini unasema ulama addua simatul ubudiyya, dua barakallahu fikum ni alama muhimu sana ya ubudiyya, alama ya kuonyesha kwamba wewe wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni alama ya uabudiaji dua. Bali ndani ya dua kuna kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye peke yake ndiye wa kuombwa na kudhalilikiwa na kunyenyekewa na kuelekezewa shida zote za viumbe, ni yeye peke yake jalla wa ala. Kuna kudhihirisha katika dua athanau ala Allah subhanahu wa ta'ala, na kuegemeza kwake utoaji na ukarimu. Hadhihi hakikatu dua. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katuambia kwenye Qur'an kwenye mambo haya dua, akimwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi. Ukiwasoma mufassirun كالحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير في تفسير ياكي كذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره نوانا وشواني وينكين وتفسيري وانا يليزا كوانبا سباب وآية هي نككون كتك مبدوي ولكوجة كوامتومي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من الأعراب kijopo cha mabedui walimjia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakitokea mashambani wakimwambia mtume alayhi salam aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadihi yupo karibu mola wetu ili tumnongoneze tuseme naye kwa sauti ya chini au yuko mbali tumuite kwa makelele ni swali hili kaulizwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawabu ikaletwa na aya wa idha saalaka ibadi anni waambie muhammad sema muhammad pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi niko mbali au karibu na wao fa inni qarib allah nasema hakika mimi niko karibu qaribun bi ilmihi subhanahu wa ta'ala yuko karibu nasi kwa ilmu yake na huu ndio mu'taqad wa ahli sunnati wal jamaa huwa maana subhanahu wa ta'ala wa qaribun minna bi ilmihi la yakhfa alayhi shay Allah yuko karibu na sisi na yuko nasi kwa ilmu yake hakuna chochote cha jificha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma amekidhibiti na kukizunguka kila kitu kwa ilmu. Naam, basi waambie mimi nipo karibu, ujibu da'wata da'i idha da'an, na yaitikia maombi ya mwenye kuomba pindi atakaponiomba. Allah yukaribu atusikia, anatuona tunapolia na kumuomba kumweleza haja zetu, bali atuambia kwamba atatuitikia, ni mwenye kuitikia maombi ya muombaji. Faliyastajibu li, basi waniitikie. Waliuminu bi, na waniamini. Laallahum yarshudun, huenda wao wakaongoka. Hadhi hiya dua, bali addua barakallahu fikum ibada. Dua ni ibada, ibada azima, yazingatiwa dua ni ibada. Falakad akhraja al-imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'i, wal-imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala fi sunani, min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma, qala Nu'man, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, الدعاء هو العبادة. ثم قال النعمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمان يسمى أم يسمى متم صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. دعاء ني عبادة حسا دعاء ني عبادة بعد يمتمك يسمى هايو نعمان يسمى ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى كيشا أكسوما متوم صلى الله عليه وآله وسلم قولياك تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعمان يسيما بعد يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم kusema kwamba dua ni ibada, akaisoma aya pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, na akasema mola wenu ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitawaitikieni, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri, wanajiona, wakaacha kuniabudia, wakaacha ibada ya Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili, dakhirin ay saghirin haqirin, watu dhalili, watu duni, kwa sababu ya atakabbur, kufanya kibri katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pameamrishwa dua, alafu kwenye waid, kwenye makemeo tuambiwa wale watakaofanya kibri na ibada. Ni ushahidi kwamba dua ni ibada adhima, bal adhimatun jidda. Idhan ayuha almuslim, sasa ndugu yangu Muislamu, ni wajibu juu yetu sote, anna'taniya bihadhihi alibadati alazima, tutilie muhimu sana ibada hii kubwa, ibada ya dua, tuipatilize, tudumu nayo, tusifike sisi ni katika wenye kumuomba Allah, tuelekeze shida zetu kwake, tulie na yeye. Ni wajibu kwa Waislamu kusifika na sifa hii, bal yambaghi lilmuslim an yuhaqqiqa fiha shuruta qabuliha, bali ni wajibu vile vile kwa Muislamu athibitishe, ahakikishe kwamba anatimiza kwenye ibada hii ya dua yale masharti yake kukubaliwa. Sio uombe tu, la, utimize masharti ya kukubaliwa ibada hii ya dua, kwa sababu mafahamu nyinyi kwamba alibadatu kulluha, ibada zote ikiwemo hii ya dua hazikubaliwi, kwa maana huwezi ukapata malipo, huwezi ukapewa thawabu kwa kuzifanya ibada hizo isipokuwa ukitimiza masharti mawili, ashartan alasasiyan, masharti mawili makubwa ya msingi kwenye ibada zote, na haya mwayajua, na wakumbusha tu. Sharti la kwanza alikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala, ni utakasifu wa nia, ibada yako hii ya dua umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe kwa dhati, kwa ukweli kutoka kwenye moyo wako. Hili ni sharti katika ibada hii, kama ilivyokuwa ni sharti kwenye ibadati zote. Lakini sharti la pili muhimu vile vile, mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibada ambayo waifanya ni lazima utizame vipi ameifanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ufuate sunna, usichukue maamuzi ya jazba kwenye ibada, usifanye ibada kwa kurithi tu, umeona wazee wako wakifanya nawe wafanya. Usichukue ibada kwa sababu ya utashi na maoni yako, nimeona hivi, nimejisikia kuabudu, roho yangu inatamani ibada, wacha nifanye. La, tazama sunna, ibada ambayo waifanya, iwe ni dua au ni ibada nyingine, ameifanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallam sibihi. Lakini pili, mtindo ambao wautumia kwenye ibada yako ndiyo ule aliyoutumia mtume alaihi salam. Ukipata jawabu kwamba kweli ibada hii kaifanya mtume alaihi salam au kaifundisha mtume alaihi salam, na kwa mtindo huu ninaufanya ndipo ilivyofanywa na yeye na wamefanya masahaba zake baada yake, fabiha wa ni'ma, masha Allah, hiyo ni kheri, iendeleze ibada hiyo. Ikiwa vigezo hivi havipo kwenye ibada yoyote uifanyayo, fahamu kwamba ibada hiyo ni mardudatun la tukbal, ibada hiyo utarejeshewa mwenyewe, haikubaliki kwa sababu imekosa mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna sunna. Kwa hivyo hata kama una nia nzuri, usituambie kwamba lakini nakusudia kheri, wallahi nakusudia akhira tu, mimi sina ubaya, namkusudia Allah. Usituambie habari hizo, nia peke yake bila kufuata utaratibu wa mtume haitoshelezi. Kwa hivyo ikhlas sharti la kwanza, lakini almutabaa, kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hii dua ninayozungumzia na ibadati zote kwa ujumla, huu ni msingi. Ndugu zangu, jambo la dua ni jambo adhimu, tujikite sana kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, tena tuzitumie zile furas, zile nyakati ambazo zimetajwa na sheria kwamba dua huitikiwa katika nyakati hizo, basi vizia nyakati hizo, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida zako. Miongoni mwa nyakati kwa mfano waktu layl, wakati wa usiku, na hasa hasa ile thuluthu al-akhiri min al-layl, thuluthi ya mwisho ile ya usiku, kuanzia mitaa ya saa nane huko za usiku mpaka kuelekea alfajiri ya kweli. Mida hiyo ni taimu nyeti sana hizo kwa ubad, kwa wacha Mungu kuzitumia. Wewe ambaye una shida zako, muelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua katika nyakati hizo, kwa sababu ni nyakati ambazo watu hukubaliwa mno dua zao. Mwaifahamu hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma inda liman Muslim rahimahullahu ta'ala, shababu wameifadhi hadithi hii. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna fil layli la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala min amri dunya wal akhirah illa a'atahu iyyahu wa dhalika kulla laylatin. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, inna fil layli la sa'atan, hakika katika usiku pana kipande cha wakati, ay qita'atun min az-zaman, pana kipande cha wakati, la yuwafiquha rajulun muslimun ay la yusadifuha rajulun muslimun, hakutani na wakati huo mtu muislamu wakati huo usiku akakutana nao, ikawa bahti kwenye wakati huo naye yuko macho anafanya ibada. Fayas'alu Allah ta'ala, akamuomba muislamu huyo Allah subhanahu wa ta'ala, min amri dunya wal akhirah, akamuomba lolote katika mambo ya dunia na mambo ya akhira. Asema Mtume alayhi salam, illa a'atahu iyyahu, isipokuwa Allah atampa jambo hilo, kumpa yeye, atampa yeye jambo hilo. Na huu ni utaratibu endelevu, wa dhalika kulla layla, na hilo ni kila usiku. Fursa hii, wakati watu wanakoroma na kumwaga ute, amka wewe, farka rak'atayn, rukuu rak'a mbili au zaidi ya hapo katika salawatu al-layl, kisha nyanyua mikono yako. Wanasu niyam, watu wamelala, mlilie Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi utajibiwa. Ni fursa ambazo wengi hawazitumii, wanaghafilika. Watu wanastarehe na usingizi, wengine wako maklabu kwenye ufuska huko, wengine wako sehemu mbaya mbaya. Wewe wamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika time kama hizo. Lakini pia inda sujud, hata kama ni wakati wa mchana unapokuwa umesujudu katika swala, ima ni swala za faradhi au za sunna, ni sharti tu dua yako iwe ni kwa lugha ya Kiarabu, hadha ala sahihi, utalia na Allah subhanahu wa ta'ala fi sujud. Na hapa hii ni fursa kwa wenye kuswali, matari kuswala hawana fursa hii. Sujudu gani utasujudu wewe hali ya kuwa huswali? Kwenye vijiwe huna fursa hiyo. As-sujud, wakati wa kusujudu kwa wenye kuswali. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda liman Muslim, hadithu wadih, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a, sehemu ya karibu kabisa ambako mja anakuwa yupo karibu na Mola wake ni pale anapokuwa amesujudu. Kithirisheni katika hiyo sujud dua, hizi ni fursa. Lakini pia inda al-iftar, wakati unafuturu, ikiwa ulikuwa umefunga, asaim lahu da'wa mustajaba, mwenye kufunga ana dua inayokubalika. Kabla ya kukubia maji na tende na vitamu vitamu, kumbuka dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Shida yako wakati wa futuru wewe ni mamoja, ni saumu ya sunna au saumu ya faradhi kama wanavyoeleza ulama. Lakini pia fursa nyingine, inda safar almusafir lahu da'wa mustajaba, msafiri hasa yule aliyesafiri kwenye safari ya kheri, unasafiri kimasomo au kutafuta maisha au kumtembelea mgonjwa au kuwatembelea ndugu, safari yoyote ya kheri au katika jihad, musafir ana da'wa mustajaba, tumia fursa ya kumwomba Allah katika safari zako. Lakini pia kuna saa, kuna wakati wa kujibiwa dua, siku ya Ijumaa kabla al-ghurub, siku ya Ijumaa kama leo kabla ya jua kuzama, pana kipindi dua zinaitikiwa, tumia fursa hiyo. يعني فرص تصدميكم ومع الله سبحانه وتعالى ما تتزيته. هكذا ينبغي hivi ndivyo ambavyo yatakiwa tuwe tufahamu fursa hizi na tuzichangamkie. مع الأسف الشديد kwa masikitiko makubwa waislamu wengi tumelizembea jambo hili la dua, ima ni kwa sababu ya ujinga wetu, hatujafahamu nafasi ya dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala na namna dua ilivyokuwa ina nafasi ya kuathiri maisha yetu. Inawezekana kwa sababu ya ujinga, lakini pengine ni kwa sababu ya upotoshaji ambao unafanywa na baadhi ya watu kwa makusudi wakawababaisha waislamu. Waislamu wakajikuta ni wavivu katika kuomba dua, au mtu hajiamini, mtu anajidharau, anaona dua yake haiwezi kukubalika. Inawezekana wamebabaishwa na kupotoshwa na mafundisho mabaya ya watu wa bid'a, kwa sababu katika ibada ambazo zimeingia mikono ya wapotoshaji almubtadi'a, watu wa bid'a wameingiza mikono yao wakaipotosha na kuharibu halisia wake na kuifanya kuwa ngumu, hali ya kuwa ibada hii ni rahisi, ni hii ibada ya dua imeingizwa vikorombwezo vingi na watu wa bid'a. Leo waislamu wengi hawajiamini kwenye kuomba dua, aona kwamba dua yake haiwezi kuwa dua mpaka mtafute mwalimu, mpaka aombewe na mwalimu, tena katika sura maalum. Ataambiwa aandaye mahitaji maalum, utatafuta chotezo shekhe, alafu na ubani. Usitafute ule ubani maiti ule, hapana, tafuta ule mwingine ule. Ubani uwepo pale, aandaye na posho ya yule mwalimu, aandaye na sadaka kidogo, kama ni wali utapikwa au ni chai, alafu ndio aje afanywe dua. Mtu aona hiyo ndiyo dua. Hivi karibuni nitafanya dua bwana, tuna dua kule, aona hiyo ndiyo dua. Hawezi kujiombea yeye wala kuwaombea wazazi wake wala mjitamaa wake mpaka atumie mfumo huu. Kwa hivyo ukuta mtu mnyonge, mwaka huu mgumu bwana, hali zimekuwa ngumu, sijafanya kabisa hauli mwaka huu, sijafanya dua kabisa, mambo yamebana. Ni kwa sababu ubongo wake umejengwa hivyo na watu wa bid'a, kwamba dua iko kwenye mfumo fulani. Haya, hizi fursa zote ambazo nimezieleza, nafasi ya wewe kumwelekea Allah ukamuomba, mbona uzitumii? Wewe mwenyewe utakuwa mkweli zaidi kwenye dua yako, kwa kuwa wajua zaidi dhiki uliokuwa nayo kuliko mtu ambaye amwambia akufanyie. Lakini baya zaidi, dua zinaombwa kibid'a, na pana sharti kule, sharti la mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya wanayofanya masufi na watu wa bid'a hayajathibiti, vikorombwezo hivyo vya dua havijathibiti, na hawa ni watu wa maslahi, na wallahi wajinga ndio waliwao, kwa sababu hata hizo dua zao hawa masufi hawa majitu ya maulidi haya, hizo dua zao zina viwango, inategemea ulivyo. Ikiwa mkono wako ni mrefu, pesa yako ni nyingi, alafu una maandalizi mazuri ya ugwagwa, ukawa ni mwingi, walimu wakala vizuri wakabeba, basi dua yako inakuwa nzito, itatiwa vikorombwezo na mbwembwe. Watafika pale waanze na kusoma Qur'ani, watagawa majuzuu pale wasome Qur'ani, hata kama wengine hawajui kusoma, wengi hawajui kusoma. Hao wenye kujua watasoma hiyo takhtimu ya Qur'ani, wengine wenzangu na mimi wasiojua watahunguruma hapo kama juzuu wa ngurume, ilionekane kuna fujo tu kwamba dua inarindima pawe na chotezo na ubani na kadha, zitaingia burda hapo zisomwe, zipigwe dufu, pasome mlango wa nne wa qiyam, maulidi yaendelee hapo, kisha wapewe wali na posho nzuri waende zao. Ukiwa na fedha na maandalizi mazuri, dua yako inakuwa ni aina yake. Lakini ukiwa mtu njaa, mkono wako mfupi, pia sadaka yako ni ya kurambaramba, utapigwa dua ya juu juu tu, dua nyepesi, dakika mbili ishakwisha, watu waenda zao. Na kila siku wanabadilisha mifumo, ni kwa sababu hawana mafundisho, wana haha. ingelikuwa na mafundisho wasingabadilisha mifumo. Sasa tubakie katika mafundisho ya sheria. Hawa wazushi ni katika watu wamepotosha sana. Dua haihitaji mambo hayo, haihitaji ubani, si lazima yapigwe maulidi, haihitaji mtu kupewa pesa, mwenyewe watosha kumuelekea Mola wao kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, imethibiti kuwatafuta wacha Mungu na kumwambia niombee dua, lakini mubtadi sio mcha Mungu. Mtu wa bid'a asufi hawezi kuwa mcha Mungu. Angelikuwa ni mcha Mungu angemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asufi dhal, mubtadi ni mtu aliyepotea. Na pia hawa wacha Mungu wakifuatwa ni dua tu, niombee dua na kitu fulani, Allah akufanyie kadha, Allah akusahihishie, khalas. Hakuna kuleta jambi, hakuna kuita watu, hakuna kuandaa kula, hakuna kuleta ubani. Yote haya ni mipango ya kula, hii ni miradi, lakini si mafundisho ya dini. Sasa ndugu zangu, uvivu pengine umetuingia kwa sababu ya mifumo hii ya kizushi. Natamani Waislamu yaelewe haya, muzinduke, mutumie fursa mlizokuwa nazo, wenyewe mumdhalilikie Allah, mumuombe, mambo mengi yatafunguka. Na inawezekana tunawadhulumu watu wetu, wazazi wetu, marehemu wetu waliofariki kwa miaka mingi, vipenzi vyetu, kwa sababu dua zetu zimekuwa ni za msimu kwa mfumo fulani. Sasa ukikwama huwezi kufanya. Nani kakwambia kila siku waswali? Vipi utashindwa kumwombea marehemu wako? Vipi utamsahau mzazi wako kila siku waswali, kila siku wa sujud, kuna qiyamu layl, kuna siku za aljum'a? Vipi utashindwa kutumia fursa ya dua? Ni kwa sababu ya jahla. Na hawa jamaa kwa kuwa ni watu wa maslahi, hawa wazindui Waislamu katika jambo hili, wamebakia kwamba ile ndiyo dini ili wapate kubakia mjini. Lakini sunna imekuja kuwafichua, na ndiyo maana kaeli zao zimekuwa nyingi, kwa sababu miradi inavunjwa. Sasa nimelizungumzia jambo la dua kwa ujumla wake. Nirudi sasa kwenye pointi ya mada yetu. Dua ni katika sababu za kusahilisha riziki zetu. Ayuha almuslim, alayka an tad'u Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Indama tata'assaru alayka abwabu rizq, ule wakati ambao milango ya riziki inakuwa imejifunga, mambo magumu, kila ukijaribu jambo haliwi, ukifanya biashara hii inafeli, ukigusa huku mtaji unazama, kibarua hiki hupati, wakanyaga kila siku hupati, mambo yamekuwa magumu, hali zimekuwa ngumu, au wapata kidogo hakitoshi, ukigawanya hivi hakuna kitu, maisha magumu. Ukiona milango ya riziki imejifunga, muelekee Allah kwa dua, muombe yeye akufungulie milango ya riziki, akuruzuku wewe katika riziki alizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah aizibe ile haja yako, muombe Allah aisitiri aibu yako, muelekee yeye peke yake. Na haya ndiyo mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Allah anatuambia, wala tatamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, suratul nisa, na wala msitamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha kwayo, kuwafadhilisha baadhi yenu juu ya wengine. Msiwe na tamaa ya kutamani vya wenzenu, na huu ndio uhasidi. Ikawa mwenzako ameruzukiwa ana kitu, wewe huna, ikawa watamani kimuondokee upate wewe, na pengine hasidi uliyepindukia watamani usipate wewe pia, mkose nyote. Ni ule uhasidi na nongwa. Pana watu na vijiroho vigumu vile vya korosho, vaitwa roho mbaya. Kile chako kiharibike, alafu hata yasipate. Ili tufanane mjini, tutatambuana mwaka huu, manake wote tuna njaa. Ndiyo furaha yake hiyo. Huu sio Uislamu, wala hizi si lugha za Uislamu. Hizi ni lugha za mahasidi, na mahasidi ni watu waovu sana sana. Kwa hivyo msitamani yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yenu juu ya baadhi nyingine mkafanyia na husda. Hapana, Waislamu hawendi hivyo. Lirijali nasibu mimma iktasabu, anasema wanaume wanalo fungu lao kamili katika yale walioyachuma. Mtu ana haki ya kumiliki mali yake, anaruhusiwa kwenye sheria muda wa kuwa kamiliki kwa njia za halali. Walinisai nasibu mimma iktasabu, na wanawake nao pia wana mafungu yao katika mali ambazo wamezichuma. Wanawake wana haki ya kumiliki mali ikawa ni mali yake, na hana haki ya kunyang'anywa. Hata kama wewe ni mumewe, ni mzazi wako, ukitaka muombe, akikataa basi hakuna lawama. Si kwamba ukiwa ni wewe ni mume wake basi unamiliki mpaka chumo lake, atatoa akitaka kama ulivyokuwa wewe. Wanawake wana mafungu yao katika yale waliyochuma, wana haki katika hilo. Bali anatuambia Allah, was'alu Allah min fadli, muombeni Allah katika fadhila zake. Husda haitakiwi, kinachotakiwa ni dua. Muombeni Allah katika fadhila zake. Inna Allah kana bikulli shay'in alima, inna Allah kana bikulli shay'in alima. Haika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa juu ya kila kitu ni mjuzi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. وبعد، آية هي قد كسرت النساء إمبابا مفنديش ومكوب وسان لا هو إسلام وانا يزنغتيا. Ndani ya aya hii pana mahimizo makubwa kwa Waislamu kujiepusha na suala la kufanyiana baghi, kufanyiana uadui na dhulma, ikawa baadhi yetu wanawadhulumu wengine, ima kwa uhasidi au kwa kuchukua mali zao kwa dhulma au kuwafanyia fitna yoyote ili mradi waharibikiwe. Aya hii imetukataza, bali si sawa kuchukua haki za watu kwa madai kwamba hali ni ngumu, kwamba riziki zimebana, hali ni ngumu, eti kwa sababu tu hali ni ngumu basi uchukue haki za watu kwa sababu una njaa zako na ukata wako, ukusanye mali za watu kwa dhulma. Hakuna hoja hii, bali muombe Allah katika fadhila zake ya kufungulie, na usitamani mali za watu kwa dhulma ikafikia ukawahusudu Waislamu wenzako. Na wallahi hali ni mbaya sana katika jamii kwa sasa, dhulma, hasad, uadui kwa sababu ya mambo ya mali umekuwa ni mkubwa. Sikwambii watu wa mbali, mizozo ya mali imehamia kwenye familia. Watu waliozaliwa kwa damu, pengine tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, au namkuta mtu na watoto wake, au mtu agombana na mama zake na baba zake kwa sababu tu ya mali, wakavunja heshima, wakavunja udugu, wakapeana maneno makali. Wallahi siko familia hawasemani, hawasalimiani, watu wapitana kama miti tu, hakuna kusemana. Waambie lakini huyu mkaka yake, yule ni ammi yake, yule ni babu yake, hawa ni wadogo zake, wale ni wajomba zake. Hawasemani kabisa, bali kuna waliofikia hatua hawazikani. Na kama akenda hapo msibani kama mtu baki wakaa kule kuonyesha sura tu, lakini moyo wake hauko na watu wale, kwa sababu ya mali, hasad na chuki. Na mambo ya ardhi yamechangia kwa kiasi kikubwa sana, mizozo kwenye sekta ya ardhi imechangia familia kupasuka, watu kufanyiana uadui, wengine mpaka warogana, watu wamaliza waganga ili awaroge ndugu zake kwa sababu ya shamba la urithi, kwa sababu ya kesi ni kwa mahakamani yashinde yeye, na wala si mali yake yeye, pia hao wenzake inawahusu. Uhasidi tu na roho mbaya, ataka vyote vio vyake. Mizozo ilikuwa mikubwa katika upande wa ardhi leo, watu kugombania mipaka, hakuna kuelewana, dakika mbili tayari watu washakwenda mahakamani. Mizozo, watu wapigana kwa sababu ya ardhi. na baadhi ya viongozi wasiokuwa waaminifu wameharibu jamii kabisa. Ajua kabisa ardhi hii ni ya fulani, na mwenyewe hapa hayupo, lakini auza, auza hivyo hivyo, au auza mara ya kwanza alafu aje kuuza tena. Wako baadhi ya viongozi hao wasiojali amana walizopewa, wanachokiangalia ni maslahi, wamegombanisha watu kwa sababu ya uroho, wamegombanisha watu, na kuna watu wanasikia kwa sababu hiyo, na watu wengi wameharibikiwa. La, tusifikie huko. Ukipata ugumu wa maisha usikimbilie kwenye kuwadhulumu wengine. Milango ya Allah ya riziki ni mipana, tumia fursa ya dua kama hii, omba Allah kufungulie, toa juhudi zako, nawe Allah atakupa kama alivyowapa wao, ikiwa kupewa ni kheri kwako. Maana pana mwingine hapewi kwa sababu ukipewa pengine ukaharibikiwa zaidi, huenda ukaritadi kabisa, pengine mali haikufai wewe, pengine huo ufakiri wako ndio maslahi kwako. Usimpangie Allah atakufanya, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ni mtume wa Allah, lakini alikuwa haachi kumwomba Allah amfungulie riziki. Mnaifahamu hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, Ummu al-Mu'minin, zawjatu an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Salama, riwaya imetaja Imam Ibn Majah wa Ahmad katika Musnad, hadith thabit. Mtume alayhi salam alikuwa ana uradi wake maalum. Kana alayhi salam yad'u fi duburi salati al-fajr, alikuwa akiomba kila anapomaliza swala ya alfajiri. Ulama wa fiqh wanatuambia ima alikuwa akiomba kabla salam au baada salam, yote mawili yanajuzu. Alikuwa akiomba, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mtume alayhi salam, hadithi ya Ummu Salam, alikuwa akiomba Mtume alayhi salam, ya Allah, kila alfajri, ya Allah, na kuomba Allah unipe ilmu ya manfaa, na unipe riziki iliyokuwa nzuri, na unipe amali zenye kukubaliwa. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akipatiliza dua hii na kudumu nayo, anatuambia mke wake Ummu Salam. Ndugu zangu, addu'a lahu athar, dua ina athari kubwa sana kwenye maisha yetu. Sasa tutumie fursa hii ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika dua, huenda tukasahilishiwa milango yetu ya riziki. La mwisho kabisa ambalo nitamaliza nalo khutba hii, na hili linatuhusu sisi tulabul ilm, sisi wanafunzi ambao tumejitoa tukaacha miji yetu, tukawaacha wazazi wetu na wapenzi wetu, tukaacha shughuli zetu, tukatoka sisi wenyewe au na familia zetu, tukaja katika miji kwa ajili ya kusoma. Mfano, umetoka huko ulikotoka mikoani, umekuja hapa Pongwe Mahad Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ili usome. Fahamu kwamba hichi ambacho umekifanya ni kheri kubwa, na usihuzunike kwa mitihani ambayo ya kupata hapa na pale. Allah anakuonja tu ili aujue ukweli wako. Lakini wallahi thumma wallah, tulabul ilmi wanahifadhiwa na Allah katika namna ambayo huwezi ukatarajia. Pale penye dhiki, Allah huleta faraja katika namna ambayo hutarajii. Cha muhimu ni ukweli wako, umekuja kusoma kwa dhati au umekuja kujaribu. Kweli kusoma kwako ni lillahi rabbil alamin, au kuna madaraka unayataka huko kwenu, lakini tu elimu imekupiga chenga. Kweli una ufasaha, una watu, lakini huna kitu. Kaambia nenda Pongwe, nenda miaka miwili mitatu kachukue vitu kuja hapa. Kwa hiyo kuna watu wamekuja pengine ataka madaraka huko, au umekuja kwa ajili watu wajue wasoma na wewe ukaminyane katika vijiwe huko, au ukawa una nia zingine mbaya. Ukiwa hivyo, elimu hii haitokusaidia wala matunda yake utoyaona. Lakini ukiwa lillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamia na atakuhifadhi. Hili jambo ni hakika, halina shaka. Soma, na pia wale ambao wanakuunga mkono, iwe ni ndugu zako, marafiki zako, wazazi wako, jamaa tu wa karibu katika msikiti wako wanakuunga mkono, wanakuchangia na kukusaidia pia na wao hawakosi. Wasikate tamaa akaona ah, napoteza pesa zangu tu, mpaka lini? La, msaidie talib ilmu, mpe katika mali ambazo wampa. Kama ni school fees mlipie, kama ni matumizi pesa ya kujikimu mpe, ana shida ya vitabu mnunulie, hana kanzu mtafutie, kwa kadri ya uwezo wako. Wewe mdhamini wake, msaidie, kwa sababu hupotezi. Kwa nini nazungumza maneno haya? Miongoni mwa sababu wallahi za kusahilisha riziki ni at-tafaqquh fi dinillah, ni kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakiwa uliamini hili. Kama una shaka nalo, una matatizo katika moyo wako, wewe si mwanafunzi wa dini. Kuna mengine wayatafuta, lakini ukiwa mwanafunzi wa dini, Allah anakunusuru ukiwa jangwani, kwa sababu ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda Tirmidhi wal Hakim, hadith thabit. العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أمي سيهيش حديثه أين شك. يقول أنس كان أخواني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف، فشك المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعلك turzaku bih. Palikuwa pana ndugu wawili, Anas anasimulia, palikuwa pana ndugu wawili katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu hawa ikawa mmoja wao anakwenda kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talibul ilm, anahudhuria halaqat za ilm kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mwingine, ndugu mwingine akawa anafanya kazi, anajishughulisha na shughuli mbalimbali za utafutaji. Ikawa yeye ndo anayemsomesha ndugu yake, yeye afanya kazi akimhudumia ndugu yake mwenye kusoma. Huyu mwenye kufanya kazi akaona uzito, akaenda kumshtakia Mtume alayhi salam, akimshtakia ndugu yake mwenye kusoma, kana kama mwambia, nimekuwa na mzigo mzito sasa, huyu mwenzangu anilemea, kazi nifanye mimi, yeye kusoma tu, kama walivyo baadhi ya wadhamini. Mtume akamwambia la'allaka turzaku bih, huenda wewe unaruzukiwa kwa sababu ya huyu mwenye kusoma. Nyinyi ambao mnawasaidia wanafunzi, huenda miradi inafunguka, biashara zinaongezeka, mishahara yenu inaongezwa, marupurupu yanaongezwa, huenda ni kwa sababu ya misaada ambayo mnawapa tulabul ilm. Msikate tamaa, msichoke, msiofie ufakiri katika jambo hilo. Ni shaitani tu anawachezea na kuahidi ufakiri, lakini ilmu ni sababu ya kukunjuliwa riziki, na kile kidogo ambacho wapewa kwa sababu ya ukweli kwenye kusoma ilmu, Allah anatia baraka, kinakutosha. Angalia maisha wanaoishi wanafunzi, ni maisha ya tawadhu, maisha ya kawaida sana, lakini wanaishi, wanasoma, miaka inakwenda, na leo jamii inawategemea. Wakirudi kwao wanaonekana ni watu wa kusaidia jamii, lakini wameishi katika mazingira ya kawaida tu, na pengine neema zikaanza kufunguka baada ya hapo. Tatizo la wanafunzi wengi, wanataka wasikike mapema. Sasa hivi una mwaka wa kwanza au wa pili, una miaka minne, mitano, miaka sita, saba, wataka watu watambue uwepo wako. Wewe nani? Kipi umekipata cha elimu cha kuhamasisha watu? Bado anta saghir fi talab wa tulibu alilm, usiwaangalie watu. Ukifika wakati elmu yako ikahitajika, watadhalilisha mali zao, na wakati huo utakuwa unachagua kipi nifanye, kipi nisifanye. Izza elmu mwisho wake ni izza. Alimamu Zuhri rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri Al-Qurashi Abu Bakrin المدني رحمة الله تعالى عليه، الإمام الحافظ الدارمي كتك سننياك أبو محمد أمتاج رواية وإسنادي ليكوى ثابت مبككم فيكي الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وكان الزهري رحمه الله تعالى من علماء التابعين، min ulama itabiina, nafahamika Zuhri. Az-Zuhri anasema kana man madha min ulamaina yaqulun al-i'tisamu bis-sunnati najatu wal-'ilmu yuqbadu qabdan sari'an fana'ashu al-'ilmi thabatu ad-din wad-dunya wa fi dhahabi al-'ilmi dhahabu dhalika kullihi. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala anasimulia uhalisia wa ilmu ilivyokuwa katika asri ya tabi'in na kabla ya hapo wakati wa masahaba. Kana man madha min ulama'ina yaqulun, Az-Zuhri anatuambia walikuwa wale waliotangulia katika maulama wetu wanasema, al-i'tisamu bis-sunnati najatu, kushikamana na sunna ni kuokoka. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sarihan, na ilmu ilivyo inachukuliwa kwa haraka, ilmu inanyakuliwa kwa haraka sana. Fana'ashu al-ilm thabatu ad-dini wad-dunya, asema Zuhri maulama wetu wakituambia kuibeba elimu ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wataka dini, waitaka dunia ije ikiwa imedhalilika, utulubul ilm, kuibeba ilm, kuibeba ilm ndiyo kuthibiti dini na dunia. Wa fi dhahabi al-ilm, na katika kuikosa ilm, ilm inapoondoka basi ndiyo kuondoka mambo yote. Dhahabu dhalika kullihi, ilmu ikiondoka ndiye ameondoka mambo yote, hakuna dini wala hakuna dunia. Idhan al-ilm yuthabbitu ad-din wa ad-dunya, ilmu inathibitisha dini na dunia. Na haya yako wazi, waangalie waliosoma wale maulama au tullabu al-mustafidun ad-du'atu ila Allah, maisha yao yanahusudiwa na watu wengine, mutamakkinun, mambo yanaenda na kubwa zaidi, wanafanya kazi ambayo watu wengine hawawezi kufanya. Da'watu nnas, Allah Allah ya tullab al-ilm. Mafundisho haya yawe ni bishara kwenu, ayuha talib abshir, mwanafunzi unayosoma dini jibashirie kheri, takasa moyo wako, chukua kwamba mafundisho haya ni furaha kwako. Soma, jikite kwenye kusoma, na wale ambao wanawasaidia tullab al-ilm wasichoke, kwa sababu ni bomba hilo wamelitengeneza la kuwaletea riziki. Wahum la yashurun, lakini kwa sababu tu ya ujinga na mazingira yetu yalivyo hawalitambui hilo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.